ว้าวดีก็ดีแล้วหลวงพ่อถึงหนังสติกแล้วว้าวแล้วนี่เริ่มขึ้นพ่อย่าเมื่อแรงแก่งมอเตอร์ไซค์จักแก่งหันพากันเว้าแน่ยกประเด็นขึ้นมาเลยเฮ็ดจังไดสิเสิร์ชสู้ถ้าบักใดขี้ดื้อรวบรัดตัดตอนเอาบักโตนั่นนั่นมาพัฒนาให้มาเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ปลูกผักอันนี้ขายกลุ่มอันนั้นปลูกบักทั่วขายให้มันได้กันแน่อันนี้บ่สอนกันจักเม็ดคำมาตื่นมากกับมิตรแก่งมอเตอร์ไซค์แข่งกันแก่งที่เราวิ่งขวดเต็มถนนหนึ่งนี่จะว่าอาตมาวัดดิอยู่วัดน่ะนักเรียนมันไปทำวัดบาทอาตมาก็วางแผนที่ระบาดพวกนักเรียนอนุบาลเข้าไปก็เร็วแซวกันอยู่อาตมาว่าเงียบเอาบ่อขนม เอา ถ้าผู้ใดนั่งสมาธิงามได้ขนมปังนมเปรี้ยววัดอาตมามันหลายอาตมาบ่ให้ไม่ออกแย่งกันที่แรกก็แย่งกันเสียงใส่กระตา หลวงพ่ออีห่าน้อมเอาหลายกูมูเด้อพ่อว่า เอามาหนีเด็กหน่อยมาทําวัดอาตมาก็ว่าผู้ใดนั่งสมาธิงามได้ขนมได้นมเปรี้ยวเด็กหน่อยมันก็นั่งทึบโลดบ่พอข้าวมันก็มึนตะหน่อยเบิ่งสร้างมั่น10นาทีก็พอเอาผู้นี้นั่งดีลูกหลานนี่นมเปรี้ยวผู้นี้นั่งดีขนมปังหมูหยองผู้นี้นั่งดีขนมปังสังขยาผู้นี้คือลิงบ่ให้เด้อแจกไปเบิดบาดนี้ธรรมะเลยหาข้อมูลบาดนี้หาข้อมูลว่าเด็กหน่อยเจาะลึกลงไปเลยว่าจะเราจะทำยังไงจะรู้อาตมาก็เลยว่าเอาเบิดโรงเรียนลูกหลาผู้ใดตื่นก่อนพ่อก่อนแม่ในมีบอยังเมื่อคืนหมอหนึ่งนั่งอยู่กลางยกทึบขึ้น ผมครับ เจ้าบอกลูกมาหนึ่งเขาให้แม่บอก ครับ พ่อบอกเป็นตะเสือเว้ยใครเป็นพญานนั่งหน่อยๆนั่งมุมผม หนูเป็นพญาน เจ้าคือฮู ้บ้านไกลกันบ่มีไผเหตุมันลูกไส้เดียวมีแต่มันเหตุผู้เดียวมันหนึ่งเขาให้แม่มันสักศีลให้แม่ใหญ่มันใส่บาตรนำ โอ้ยผู้ไส้ซ้ำไม่ยิ่งคือบ่เฮ็ด ลูกบ่ท่าน เอาบักลามาๆๆนี่ลูกพ่อให้มามาหาฮอนี่ให้ขนมนำเบิ่เบิดโรงเรียนจังไดจะมีผู้หนึ่งเขาให้แม่ใส่บาตรผู้เดียวขี้ไล่แต่ลูกลาตื่นแข่งกันเด้อหมดหลังหลวงพ่อสิให้รางวัลเด้อผู้ใดลูกก่อนเด้อออกมาเอารางวัลบ้านเนี่ยตะบ้านก็เลยว่าเอาลูกลาบัดนี้เบิดโรงเรียนลูกลาผู้ใดอาบน้ําให้พ่อให้แม่มีบ่ใครเคยอาบน้ําให้พ่อเอ้าทั้งหลังผู้ยกมือขึ้นพึบ2คนอาตมาเลี้ยวไปว่าเป็นตะเสือเว้ยผู้ชายมาหนีเบิ้งเพิ่นก็ออกมาทางหน้ากลับบับๆอยู่หม้อใดเจ้าม ื้อหนึ่งครับ เป็นหยังอาบน้ําให้พ่อ พ่อเมาเหล้าห่างแตกครับแม่บ่เอาครับ พ่อเมาเหล้าห่างแตกแม่บ่เอา ครับ เจ้าบ่ขี้เดียดบ ่ขี้เดียดเฮ็ดจังได๋นะพ่อเจ้าของครับศพเหล็กติครับเป็นตะสิได๋พะโลโอ้ย เอาหลวงพ่อถามแน่พ่อกับแม่จะหักใครหลายกว่ากัน หักพ่อครับ เป็นยังจะหักพ่อหลายกว่า พ่อสปอร์ตครับหมู่ก็หลายน้ําครับเฮ็ดหน้าก็ดีน้ําครับ 2ทุ่มมันยังขึ้น หมู่มาหาพ่อดีครับพ่อใจใหญ่นั่งเบิ่งพ่อกินเหล้าเลี้ยงเถอะพ่อก็ลิ้นให้กินน้ําครับ มาหักพ่อย้อนให้กินเหล้าตัวซั่นต้องหักแม่หลายๆนะแม่หักทอกันลูก แม่จมเป็นครับ แม่บ่จมบ่เงินแห้งเบิดดอกล่ะเอาหลวงพ่อให้มาไปหาหมอเอาหมอนั่นเด้มานี่เบิ่งหมอนั่นก็มาคือกันอยู่หมอใดเจ้า หมอหนึ่งคือกันครับ เป็นหยังอาบน้ําให้พ่อ พ่อผมก็พอมันไปเที่ยวกันครับกินเหล้าพร้อมกันห่างแตกน้ํากันครับ พ่อไปเที่ยวกัน ครับลูกก็เป็นเที่ยวคือกันครับ ขี้เดียดบ่ล่ะ ขี้เดียดก็จังเฮ็ดจังได๋ล่ะพ่อเจ้าของแม่บ่เอาครับ แล้วพ่อกับแม่ฮักไผหลายกว่ากัน ฮักทอกันครับ สั่งแม่บ ่บ่สั่งครับ จะกินเหล้าอยู่บ ่ซี่บ่ครับมันบ่แซ่บบ่กินครับ อ่ะหลวงพ่อให้มามาไปหาหอพ่อเจ้าใหญ่ปานใด ใหญ่กว่าหลวงพ่อครับ เอ้าเจ้าคืออาบให้ได้ผมอาบบ่ได้เด้ซอยกันตัวผมกับมันที่ซอยอาบน้ําให้พ่อมันอาบแจ้งๆก็บ่แล้วอาบมืดๆนอนอยู่ใต้ตะล่างตึกตะแคร่นั่นแก้ผ้าออกเบิดแล้วก็เทน้ําราดก็ถูไปถูมาก็เอาผักผักเข้ามามาเช็ดโตให้ก็ใช้เชือกให้ไหมก็อาบให้อาบให้พ่อมันแล้วก็มาอาบซอยพ่อผมก็นอนอยู่ใต้ตะแคร่น้ํากันแจ้งจังเพิ่นก็จังไปไผไปมันดิสั่งพ่อบ่ล่ะบ่สั่งครับอ่ะหลวงพ่อให้มามาไปหาหอเฮ็ดประจําเด้อลูกเด้อพอบ่เมาก็อาบเด้อครับบาดนี่อาตมาก็เลยว่าเอาเด้อลูกเด้อมื้ออื่นหลวงพ่อไปบิณฑบาตผู้ใดลูกใส่บาตรอนุบาลป.1 ป.2ไผใส่บาตรมีรางวัลอีหลีบ่อีหลีพอมื้ออื่นไปบิณฑบาตลูกมาหาคนไผละปุ๊ก มีใหญ่ปุ๊ก ย่ามมื้อเช้าบัดอาตมาสิไปเทศเพลก็เลยว่าโซเฟอร์ขับรถเข้าโรงเรียนกันนักเรียนสิว่าหลวงพ่อตัวคู่กับว่าหลวงพ่อมาหยังขะน้อยไผใส่บาตรมื้อเช้าใครใส่บาตรหลวงพ่อผมครับผมครับผมครับก็แล่นมาหาคนเอานมเปี่ยวเอาขนมให้มื้ออื่น10บ่บาทไผกับลูกไผกับลูกมาใส่เดี๋ยวนี้66บ่พอแจกผู้เฒ่าบ่ได้ใส่ได้ไงอาตมาสิบอกว่าผู้เฒ่าอย่าหายเด็กน้อยเด้อตัวน้อยๆใส่เบิดเด้เคยไปบิณฑบาต 6:00 นแก้งมันไปที่หาเครื่องลูกท่านบักหนึ่งทั้งหลับทั้งฝันย่านเพราะท่านหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วแดดเกิกเกิกเกิกเกิกลงมายืนขับรถจะลูกมาหยัง เสียบาท เสียเหล่าเขา บ่มี มันอยากได้ขนมแล้วมันแลนมาก่อนนี่จะว่าอาตมาเดี๋ยวนี่ต้องเฮ็ดแนวนี้พ่อกับแม่ล่อลูกบ่ได้อาตมาต้องรอแม้กระทั่งมาบวชพวกก็ศึกหมู่บ้านหมู่ก่อนอาตมาให้ทุนการศึกษาพลพันธ์ผู้เด้อาตมาบ่ได้ไปขอได้อบต.น่ะบ่ขอส่วนจังหวัดก็บ่ขออาศัยประเทศได้สิล่ะมองที่ที่เขาให้ได้ค่าน้ำมันมองบ่ที่ที่เขาก็ให้หลายอยู่เอาก็ยังว่าพัฒนาคนแหมแต่ว่ามาบวชน้ำอาตมาได้เงินพันบ่แม่นได้ซื้อๆได้ไม่ใหญ่สวดมงคลให้จบเด้บ่แม่นได้เงินพันซื้อๆได้ท่านรองมาบวชกับอาตมาอาตมาไม่ได้ให้เงินพันเฉยๆนะต้องมีข้อแม้ด้วยสวดมงคลสวดบ้านให้จบทำไมอาตมาต้องฝึกอย่างนั้นเพื่ออยากให้เขาไปท่องหนังสือให้มันได้แล้ววัดอาตมาตื่น3เชื่อไหมว่ามาตื้อบวชป.3มาตื้อบวชตัวเล็กๆบวชบ่ได้ดอกตัวน้อย ได้อยู ่บ่ได ้ได้อยู ่บ่ย่านผีบ ่บ่ย่านหรอก พระหลุดไปโกนหัวให้ตัวหน่อยๆนึงบวชเป็นผักขาวก่อนเด้ไม่ได้บวชเลยเด้ต้องเป็นผักขาวก่อนผู้ใดรักกินมาม่ากะไรเมื่อใครรักกินปลากระป๋องกะไรเมื่อพ่อย่ำได้7มือปั๊บพระขาวหน่อยได้อยู่บ่ทองนาค ได้อยู่ครับ ทองเบิง อุกาสาวนามีพันธิสัพพะละทองมันจะมีพันธิยอกต้องยังสาวินานโมตะพังสาวินากะตังยังไม่ฮังถ้าตะพังสุสะสุ อีหยังล่ะต่อไป จําบ่ได้ จําบ่ได้บ่ได้บวชเด้อ ทองไม้ก็ได้ เมื่อหลังมาท่องเลยเบิดไผท่องบ่ได้บ่ได้เด้ในขณะที่เป็นผ้าขาวนั่นหลวงพ่อที่ต้องพาทําวัดพาสวดมงคลเพื่อให้ก็ได้ทํานองและจังหวะนั่งผ้าขาวสิละหนังสือพลเล่มเลยเอ้าพระผ้าสวดมงคลก่อนคืนผลิตวานเมตังสเมตตาปทันตาอาวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปสิริกิรัตเตจันตะลิเควิมาอาเนสวดจนจบพระขาวหน่อยก็ฟังติดหูสั้นติลิกฟังพอจบกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาก็สวดบ้านนี่จนจบ พอบวชเป็นเณรปั๊บได้สองมือลูกเณรพาหลวงพ่อทำวัดพาหลวงพ่อสวดมนต์เย็นพออยู่วัดอาตมาต้องพาสวดคู่มือเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้ทำนองและจังหวะที่แรกอาตมาก็หันไปทางผีเด้แม่นบ่ล่ะว่าแต่ทำวัดเขาก็โยโสภาควาอะลังสมาพาผู้มีประคันในมือตีกูบอกแล้วพอประคันเนี่ยตีผมอาตมาก็เลยได้หันมาทั้งผีเลยบาดผู้ใดหยอกกันบ่ได้ได้สี่หน้าได้เลย20กว่าองค์ไปบวชน้ำกันอ้าวว่าแต่หลวงพ่อนั่งปั๊บ6โมงแรกนั่งสมาธินี่โผล่มาสั่นอีกเด้ใครมานั่งสมาธิ6โมงเย็นมาก่อน6โมง5นาทีมีฮอนสุกัตฮัตบิดแฮกส์แถมปิโป้อีก3ไผคุยกันยึดคืนมานั่งสมาธิกับนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิซื่อๆก็บ่ได้อีกได้มีโปรโมชั่นอีกเอาไม่ขีดตั้งหัวถ้าใครไม่ตกได้อีกฮอนสุกัตทัดบิดแฮสแปปปิโป้อีก3เกื่อนโอ้ยแข่งกันหน้าดูเลยย่ามือเศร้ามีรางวัลอีกไผลูกบ่ท่านตี3แข่งกันย่านบ่ได้มาแต่ตี1ครึ่งพุ่นโอ้ยมั่นขนาดตัวย่ามือแรงมากปั๊บนั่งสมาธิแล้วปั๊บอ้าวลุงเน้นคืนกาสังเกตเทวดาลูกองค์นั้นได้หรือยัง พ่อยังบ่ได้ครับครับ เอาองค์นั้นดิพ่อได้อยู่บ ่พ่อได้อยู่ครับ เอาคืน ปริตวานเมตังสเมตาปะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุ สร้างหัวมาได้เด็กหน่อยเอาคืน นโมตัสสะภะคะวะโต ก็ได้ซ้ำนี่ที่เราเสียงนิดหน่อยพระที่เราเป็นพี่เลี้ยงบ้านนี่อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธไปน้ำเผาเลยบ้าน พุทธัง สรณังคัจฉามิธัมมัง สรณังคัจฉามิ ม่วนน้ำเฮาเลยบัดสวดไปสวดมาได้10มื้อเท่านั้นล่ะเพิ่นม่วนก็จะทํานองและจังหวะผ้าสวดม่วนเค้าก็ม่วนดิเค้าม่วนนําเด้บ่แม่นว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมัง สรณัง ไปคนละลายต้องให้มันเข้ากันในระดับเสียงนั่นต้องคีย์เดียวกันบัดตานี่เพราะเพิ่นม่วนเข้าเท่านั้นบาดดีบัดแต่เพิ่นสวดเข้า อเสวนา จะพาลานังบันทิตานันจะเสวนา ปูชาจะปูชนียานัง บนบาบาซื่อๆเนี่ยประสันหัวไปพร้อม เอตัมมังคละโมตัม เบิ่งเขาสวดไปนำหลวงพ่อหัวจนเหมื่อยพ่นม่วนพ่นบาทดิว่าแต่คำมาหกโมงแรกนี่ถือหนังสือได้พ่นยานพ่นเสียฟ้อมเลยนะพ่อหยังสวดใส่ไม้เด้อะมันหล่นม่วนที่ล่ะบทพ่นมากที่สุดกัน กาลนิยมัสกุสเลนยานตังสารตังปะทังอภิสเมจับกระไฟครับ ม่วนม่วนตัวอยู่วัดย่ามือเศร้าบาดนี่สำคัญที่สุดจุดไคลแม็กซ์สำคัญคือตีสามเด็กมานั่งรอแต่ตีหนึ่งครึ่งแล้วพอตีสามบาดนี่นั่งสมาธิ30นาทีอ้าวทำวัดแต่ละองค์ต้องรับผิดชอบในบทแต่ละบทในบทสวดองค์นั้นขึ้นก่อนลูก โยโซ ภาควาอะระหังสัมมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระต้องเป็นพี่เลี้ยงไปบทนี่จบเอาเขาก็ยืนไม่ให้กันปั๊บเอาองค์ต่อไป หันนามยังพุทธสาวกโตโปภาภาคณะมะกะลังกะโลมะเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าจบไปบทนั้นเอาองค์ต่อไป ฮันธรรมยามพุทธานุสตินยามพระโลมาเชง กัดสร้างมั่นไล่ไปจนเบิดจนหอดหมอนั่น16ปีโรงเรียนเทคนิคไปบวชนำหอดบทเพิ่นหนังสือเบิ่งฮันธรรมยามฮันธรรมยามเคเคเออหันเคอยู่หันสู่น้องบ่ได้ไปบวชน้ำกันนั่น25องค์อาตมาฮู้เลยว่าองค์ใดรับผิดชอบองค์ใดล่ารางวัลองค์ใดได้หนังสือองค์ใดสิเป็นเศรษฐีฮู้เลยฮู้จากอากัปกิริยามารยาทการอ่านหนังสือบักเทคนิคอ่านหนังสือบ่ได้ขับรถให้ด้วยนะท่านรองอาตมาไปเทศบางวัน4รอบลูกไปสังขานะรู้ไหม รู้ครับ พออาตมาขึ้นรถก็หลับไปเลยลืมตาขึ้นมาใกล้ถึงแล้วบ ่ใกล้แล้วครับ มองดูหลักกิโลอีก5กิโลถึงปราสาทผ่าใส่ว่าไก่อีก5กิโลปราสาทมันเลยสังขามาแล้วตัว แม่นบ ่แม่นนั่นแล้วกลับไปไหมกลับอ่านหนังสือไม่ได้คืออ่านมันอ่านไม่ได้ตั้งแต่ป.2แล้วครูตอนนั้นก็ครูไม่ได้ปฏิวัติเหมือนเดี๋ยวนี้ครูกลางคืนเล่นไพ่กินเหล้าพอมาสอนเด็กตอนเช้าเฮ้ยจดนะเขียนไว้นี่จดนะอย่าที่อย่ายอกันเลยเที่ยงมาก็ปลุกเด็กไม่ได้หนังสือพอขึ้นป.3เด็กคนนี้ก็ไม่ได้เด็กคนนั้นก็ไม่ได้ครู ให้มันผ่านไหมซะขี้เกียจสอนมันไอ้นี่มันปึกปึก ป.3ป.4ไล่ไปเลยจนจบป.6ถ้ามึงอยากจบเอาไก่มาแลกเอาไก่แลกออกจะว่าหลวงพ่อเหตุแนวนี่เพื่อหยังพัฒนาคนฮะแม้กระทั่งการฉันข้าวเด้ลูกเมื่อแรกปล่อยให้พ้นสันพอกระตักเอาตักเอากับเขากำขาไกลกับกำเอากำเอาสันหลดเหลือเขาเทศสะอยู่อาตมาก็เลยว่าลูกเน่นเอ้ยมันกินหลายโพดลูกหลายสันหลายโพดน้อยเท่าบ้านสิว่าลูกเอาเมื่อนี้เปลี่ยนแผนไผสิไปถาดพนม ไป ก็ได้แต่ว่าสันเขาต้องเบิดบาทเด้ลูกแล้วสวดอิติปิโสให้จบน้ำถ้าสวดว่าจบว่าต้องไป เอ้ย บ่เวละเข้าแถวมือเศร้าไผมาหลับไผมาสวดมนต์ก่อน ผมมาก่อนครับ เอานี่หน่อยออกนะนี่หน่อยก็ตักเข่าใส่บาตร2ทัพพี่ก็เอาหน่อยแท้ลูก ยันมาเบิด ย่างไปอีกกําลังสิเอาขาไก่เป็นกำก็เลยเอา2ตอนก็เอาหน่อยแท้ลูก ยันมาเบิด พอตําบะฮุงตักตําบะฮุง2ซอนใช้ไข่2ซอนโง่มาเอานมเปียวกับขนมปังเอาหน่อยแท้ลูก ยันมาเบิด องค์นี่ก็ยันบ่เบิดองค์ใหญ่มากเบิดอยู่บ ่ลำลองครับ บัดสันเข่าแล้วเน่นหน่อยลงก่อนหมู่เลยเอาบาดมาอ่าง แล้วพอเบิดบ่นี ่โอ้เก่งเว้ยเน่นหน่อยเก่งกว่าตื้อบวชกับตื้อบวชสันเข่าเบิดบาดอีกเน่นใหญ่สู่ได้บ่น้อ ลำลองครับ เน่นองค์นั้นก็ลงเน่นใหญ่บ่เบิดเว้ยบาดเหลือกระต้มกีบอยู่ห่อนึงเลี้ยวเบิ่งแต่หลวงพ่ออยู่ทั้งพี่เพิ่นลืมขึ้นพ่อว่าเน่นหน่อยนั่งซ่อมเบิ่งเพิ่นล้างบาทอยู่เศษบาทกําลังเศษบาทเพิ่นก็เอาข้าวต้มผัดสิมาเสียงเสนี่นะเพิ่นถือมากําลังสิเสียงเพิ่นก็เลี้ยวเบิ่งแต่อาตมาทั้งพุ่นเน่นหน่อยเออเสียงข้าวต้มบ่ได้พาไปกับมื้ออีหยังล่ะ ผู้เสียงข้าวต้มนําพ่อ ผมไม่เสียงครับผมถือมานี่เสือเน่นหน่อยสิหลายผมมันตกลงนี่พูดเลยพูดว่า เออสันให้มันเบิดได้2ค่ําเอาบ่เบิดก็เศร้าแต่มื้ออื่นให้เบิดมื้อหลังมาหมาบ่ได้กิน เบิด เข้าเบิดบาดเป็นนิสัยเลยตอนนี้กินฉันข้าวหมดบาดตอนบ่ายหน่วยเทศบาลหน่วยล้างส้วมเตรียมพร้อมไว้เลยผู้ใดเหมาะหน้าที่อะไรแยกหน่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมพกตักส้วมขี่ที่เราโฮดต้นใหม่บาดเอาพาเน่นเฮ็ดน้ำกันเบิดเด้ฝึกให้เขา เราตอนบ่ายสี่โมงแรงว่าสันไปอาบน้ำให้หลวงปู่ลูกหลวงปู่เท่าๆนั่นไปเด้อลูกเด้อพระก็ไปสอนวิธีอาบน้ำองค์นึงกระทู้หลังองค์นึงกระทู้แขนองค์นึงกระทู้ตีนหลวงปู่เหลียวเบิ่ง อ้อยจะเป็นลูกหลานไว้หรอหรือว่าจะกลัว เบิ่งเผาไปเบิ่งไปเบิ่งมาหลวงปู่หลดหาย แล้วหลานกูจะใส่แล้วก็ผมว่า ฝึกเขาแต่ว่าบาดดิพอศึกออกไปสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยอยู่กับเราเขาทำได้หมดสวดมงคลก็ได้ตื่นตีสามเขาสามารถตื่นตีหนึ่งครึ่งได้พอศึกออกไปบ้านนั้นก็ตื่นสายบ้านนั้นก็แก๊งมอเตอร์ไซค์บ้านนั้นก็แก๊งขี้เหล้าสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยสภาพสังคมไม่เอื้ออำนวยถ้าบ้านนั้นปลูกผักแข่งกันค้าขายแข่งกันเด็กในหมู่บ้านนั้นจะเหมือนกันหมดการพัฒนาตัวนี้ยังด้อยเลยยังด้อยมากๆจะมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่อาตมาไปเห็นมาเขาจะนิมนต์อาตมาไปเทศประจำหมู่บ้านลิ้นฟ้าอำเภอหยางชุมน้อยทำนาเสร็จสับเรียบร้อยเขาจะปลูกหอมกระเทียมตอนเย็นมาโรงเรียนเลิกลูกหลานเขาจะพร้อมกันมัดหอมกระเทียมไม่มีเวลาได้เล่นเลยแต่หมู่บ้านอื่นๆตอนนี้ทั่วไปเลยที่สภาพสังคมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หลวงพ่ออาตมาจึงอยากจะให้ท่านลองถ้าลองทำได้นี่ก็จะดีหมู่บ้านใดพัฒนาคนหมู่บ้านใดพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้ปลูกผักได้ขายมีอาชีพเราไม่ต้องไปเอาเรียนเก่งเลยโง่แต่มีคุณธรรมก็พอขอให้เขารักบิดามารดาก็พออาตมาอยากได้ตัวนี้มากแต่ทำไงได้เพราะว่าสังคมไม่เอื้ออำนวยหมู่บ้านนั้นก็ขี้เหล้าหมู่บ้านนั้นก็ตื่นสายหมู่บ้านนั้นก็แย่งผู้ชายผู้หญิงกันอ่ะพอละอ่ะหลวงพ่อพอเด้อบัดนี้หลวงพ่อพ่อเราเด้อเศร้าดอกเบิ่งเพิ่นลูกไปเงียวบ่เศร้าพุ่นอ่ะหลวงพ่ออยากจะให้ลูกๆทุกคนเด้อลูกเด้อจำไว้เด้อลูกเฮียนบ่เก่งก็สร้างลูกล่ะให้ปลูกผักนั่งอังยาให้ประหยัดซอยพ่อซอยแม่เด้อลูกเด้ออันดับแรกต้องเป็นลูกดีก่อนถ้าลูกเป็นลูกดีได้ลูกก็เป็นคนดีในสังคมได้ถ้าลูกเป็นคนดีในสังคมแล้วสังคมอะไรจะเกิดขึ้นก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นจึงอยากจะให้ลูกทุกคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันนี้จงตั้งปณิธานไว้เถิดว่าเราจะเป็นลูกดีให้ได้ถ้าเป็นลูกดีได้ใครๆก็รักเพราะเป็นลูกดีและเป็นคนดีไปไหนใครก็อยากจะให้อยู่ด้วยแล้วใครก็รักขอให้ลูกๆทุกคนจงเป็นลูกดีตลอดกาลและนานเทอญ